Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, 10 lipca, wybiła północ. Justyna Łączka, zapraszam na serwis Trójki. Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko Romanowi S. Według śledczych jest on współwinny masakry w kopalni Wujek w stanie wojennym. W serwisie Trójki opowiemy także o pracach naukowców nad nowym lekiem na ból i o niemającym precedensu wspólnym oświadczeniu władz Afganistanu i talibów. Były zamowiec podejrzany o strzelanie do górników protestujących w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku stanie przed sądem. Roman S., który ma niemieckie obywatelstwo, był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany 17 maja w Chorwacji. Akt oskarżenia przeciwko niemu Instytut Pamięci Narodowej przesłał do Sądu Okręgowego w Katowicach. Prokurator oskarżył mężczyznę o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Były zomowiec wraz z innymi funkcjonariuszami 16 grudnia 1981 roku bił i strzelał do strajkujących górników. W wyniku ich działań śmierć poniosło 9 osób, a 21 doznało obrażeń ciała. Zdaniem prokuratury działania milicjantów stanowiły poważne prześladowania osób sprzeciwiających się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego. Do zatrzymania Romana S. doszło w maju w Chorwacji. Miesiąc temu trafił do Polski. Wcześniej mężczyzna ukrywał się w Niemczech, pozbawił się polskiego obywatelstwa i przyjął tamtejsze. Romanowi S. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. A tematem zajmowała się Agnieszka Loch. Polscy naukowcy pracują nad związkiem chemicznym o silnych właściwościach przeciwbólowych. Może działać nawet 5000 razy skuteczniej od obecnie dostępnych substancji. Tym projektem zajmują się badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, mówi profesor Aleksandra Misicka-Kęsik. Robimy taką metodą prób i błędów, czyli robimy kilkanaście związków, czasem kilkadziesiąt związków. Z tego może być jeden dobry, a może żaden. To jest bardzo fascynujące, bo to jest taki rodzaj rozwiązywania zagadki. Profesor Barbara Przewłocka, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. My stawiamy jakieś pytanie, usiłujemy na nie odpowiedzieć w eksperymencie, ale cały czas zachowując bardzo wysoki krytycyzm. No jesteśmy na tym etapie, że trzeba dalej prowadzić badania. Myślę, że to jest kilka lat naszej pracy teraz, którą musimy rozpocząć. Doktor Beata Wileńska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli efekty będą pozytywne, to wtedy możemy przejść do fazy badań klinicznych. I wtedy też jest to kilka lat badań, zanim ten potencjalny związek przekształci się w lek i trafi na rynek. Ten potencjalny związek jest już zgłoszony do ochrony patentowej i w Polsce, i na świecie. Rządzący Afganistanem, a także talibowie chcą zabiegać o to, żeby cywile nie byli ofiarami wojny. To jest bezprecedensowe oświadczenie, a jest ono efektem zakończonych w Katarze nieformalnych rozmów pokojowych. Przedstawiciele władz w Kabulu oraz rebelianci od miesięcy próbują rozpocząć oficjalne negocjacje, które miałyby zakończyć wojnę domową trwającą w Afganistanie od 18 lat. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Dwudniowa konferencja w Katarze zakończyła się przyjęciem mapy drogowej, która miałaby położyć kres wojnie domowej. W dokumencie znalazło się stwierdzenie o tym, iż zarówno afgańskie władze, jak i talibowie chcą powstrzymania zabijania cywilów w kraju i opowiadają się za ochroną praw kobiet. Konferencja nie ma jednak formalnego charakteru. Talibowie nie chcą bowiem usiąść do oficjalnych negocjacji, dopóki Stany Zjednoczone nie ogłoszą daty wycofania międzynarodowych wojsk z kraju. To nie są oficjalne rozmowy, ale jest to pewne zobowiązanie moralne. Wszystkie strony zgodziły się co do potrzeby ograniczenia liczby zabijanych cywilów i wyprowadzenia obcych wojsk z Afganistanu. Mówił w Katarze jeden z rzeczników talibów, Suhail Shahin. Rebelianci są gotowi zaoferować, że Afganistan nie stanie się ponownie bazą dla terrorystów, w zamian za obietnicę wycofania się wojsk USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Afganistanie trwa od 2001 roku, odkąd rządzący tam talibowie zostali obaleni w wyniku amerykańskiej interwencji. Rocznie w walkach ginie od 6 do 11 tysięcy cywilów. Na koniec w serwisie Trójki o nagrodach dla osób, które przyczyniają się do rozwoju kultury narodowej. Po 11 latach przerwy takie wyróżnienie ma być wręczane przez media publiczne. Kategorie mają być trzy: obraz, muzyka i słowa. Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które w dziedzinie słowa, obrazu i muzyki przyczyniły się do budowania wspólnoty. To także wypełnianie misji mediów publicznych, podkreślił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Media publiczne powinny się zajmować i bywały okresy, kiedy się bardzo intensywnie zajmowały kulturą polską. Było czymś dziwnym, że media publiczne nie mają swoich nagród w tych obszarach sztuki. Nam się teraz udało wrócić do tej idei. Polskie Radio przyzna nagrodę za muzykę, a laureatów tej kategorii wybierze wybitne grono jurorów, powiedział prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. To są nazwiska potężne, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, bo są znane nie tylko w Polsce, ale i też w świecie. No, profesor Krzysztof Penderecki, minister Joanna Wnuk-Nazarowa, prezes Mieczysław Kominek. Nazwiska laureatów poznamy we wrześniu. Agata Woźniak, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać przelotnie, ale głównie północno-wschodniej i w centralnej części Polski, przeważnie od 9 do 12 stopni i na Podhalu nad ranem tylko plus 5. W ciągu dnia będzie dużo chmur, będą znów przelotne opady deszczu, a po południu na wschodzie także burze. W Zakopanem 15 stopni, w Olsztynie 17, w Łodzi 18, w Szczecinie 22 i dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Corey Harris, Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Korzenne brzmienie muzyki świata w symfonicznej oprawie na otwarcie 12. Suwałki Blues Festival. Transmisja światowej premiery tego niezwykłego projektu już w najbliższy czwartek, tuż po 22. W audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Powiedziałem, znam takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Powiedziałem, jest jasne i ważne. Powiedziałem, jest czyste i pierwsze. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory, powoli, zbliżam się do wyjścia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna. Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski witają wszystkich w naszym programie. Proszę Państwa, przywitał nas zespół Świetliki w swoim wielkim przeboju, powszechnie znanym, globalnie opanowującą naszą planetę pod tytułem Świerszcze. A druga piosenka, która też nastraja letnie, choć pogoda w sumie nie za bardzo jest adekwatna do tego ciepłego klimatu, który tutaj jest sprzedawany, był sprzedawany prosto z Rio de Janeiro, gdyż ojciec bosanowy gatunku, który wywodzi się wprost od samby i cool jazzu, który stworzył właśnie bossa nową, João Gilberto w wieku 88 lat opuścił nas, pozostawiając swój dorobek, który tak przez wiele lat cieszył, jeszcze przez, myślę, następnych wiele będzie cieszyć. Jego piosenka autorstwa pod tytułem And Roses, Astrud Gilberto i João Gilberto. Every day he sent a little present, just to let me know how very much he cared. Wrote a little love note with each present, but to fall in love had me a little scared. My poor worried heart was so uncertain. Shall I fall or shall I let it be? Then he sent a dozen yellow roses, and that somehow just turned a trick for me. Roses, roses, roses, I think of the roses that bloom in the spring. Love is a wonderful thing. Tak, te melodie zostaną z nami jeszcze przez przynajmniej 100, a może i 200 lat, a może jeszcze dłużej. Proszę Państwa, serdecznie zachęcam do słuchania tej muzyki, gdyż ona nie niesie w sobie żadnej agresji, a i też przesłania w tych tekstach nie są znowu aż takie banalne, choć na pierwszy rzut oka mogą na takie wyglądać, ale nie dajmy się zwieść takim pozorom, które tylko po wierzchu, takim drobnym cieniem się mogą kłaść. To nieprawda. Proszę Państwa, w tej chwili będziemy słuchać Hooverphonic. Posłuchajmy Mad About You. God's sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed. Into never seen passion, never seen passion is why I am so mad. Mad About You, czyli szaleję za tobą. Proszę państwa, jak można pięknie przedstawić to fantastyczne, najwspanialsze uczucie na świecie w tak niekonwencjonalny sposób, a jednocześnie taki bezpośredni, face to face, czyli prosto twarzą w twarz wypowiedzieć te słowa bez żadnego takiego wstydu, no to naprawdę robi wrażenie, przynajmniej na mnie, moim skromnym zdaniem. A następna piosenka to jest utwór zespołu Apteka, który chciałbym tutaj dedykować koledze Mateuszowi z Grodźca, który teraz siedzi i nas słucha. Więc posłuchaj, Mateuszu, piosenki pod tytułem Synteza. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. I kto je lubi, to wie, to wie, by miały skutek, rzadko się je je. Yeah. Proszę Państwa, natomiast 6 lipca teraz tego roku umarła Wanda Warszka, bardzo zacna postać, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Dla mnie wyjątkowo taka niepowtarzalna, bo w zasadzie uważam ją za jedną z głównych postaci tworzącą scenę niezależną polską, i to tak pod względem muzycznym, jak i lirycznym. Tu osoba też obdarzona dosyć konkretną charyzmą, która wraz ze swoim partnerem życiowym, panem Kurlewiczem, na pewno stworzyła jej odejście jest niepowetowaną stratą, tak jak i też jej partnera życiowego, ale na szczęście pozostawiła po sobie spuściznę, która jest w każdej chwili do odtworzenia. I proszę Państwa, dla mnie to, że te rzeczy, które stworzyli wspólnie, ale też i osobno, w zasadzie aktualizują się z każdym dniem bardziej, stając się adekwatne do rzeczywistości, która nas otacza. I tutaj, żeby potwierdzić tą teorię, proszę posłuchać piosenki w wykonaniu Wandy Warskiej, Czesława Niemena. Jest to kompozycja, jest to skomponowane przez właśnie pana Kurlewicza. Piosenka pod tytułem Romansa Cherubina. I to jest związane z Kamilem Cyprianem Norwidem. Posłuchajmy, Wanda Warska. Jechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Trudno. swych myśli zaniechać, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Tak, proszę Państwa, tak właśnie to brzmi. No cóż, właściwie nic dodać, nic ująć. To pozostanie do odsłuchu, dla potomności. A my przechodzimy do Mobiego, największego, proszę Państwa, kolekcjonera na Wyspach Brytyjskich urządzeń klawiszowych typu Moog i syntezator starego typu analogowy. No, ma taką poważną kolekcję, zresztą ze względu na to, że na Wyspach Brytyjskich taki poziom wykształcenia muzycznego i zainteresowania, w zasadzie można powiedzieć, że prawie każdy gra, bo lekcje na poziomie podstawowym z muzyki właśnie sprowadzają się do tego. Każdy uczy się na instrumencie, na takim, którym lubi, chciałby grać i tak też przebiega ta edukacja, także w tym wypadku tutaj jest duży plus dla Brytyjczyków. No i biorąc to pod uwagę, że to zainteresowanie właśnie muzykowaniem jest tak powszechne, więc można sobie wyobrazić, jeżeli każdy ma jakiś instrument w domu, to jeżeli ktoś ma kolekcję już poważną, a największą w danym miejscu, no można sobie po prostu wyobrazić skalę tego przedsięwzięcia. Ale też przy okazji, no Moby jest jednym z prekursorów takiego samplingu, używania fragmentów dłuższych wcześniej powstałych piosenek. W tym wypadku mamy do czynienia z piosenką Janis Joplin właśnie w opracowaniu Mobiego pod tytułem In This World.

Miejmy Państwo nadzieję, że ten zespół nie zakończył już kariery definitywnie, że jeszcze będziemy mogli ich usłyszeć, bo naprawdę takie granie jest no, dziś, w dzisiejszych czasach dużą rzadkością. No, niemniej jednak w tutaj tym cyklu, który na dzisiaj mamy przygotowany, oczywiście są same rodzyneczki takie, które się akurat w naszym cieście zgromadziły, wszystkie te najlepsze rodzynki. Nie pamiętam skąd, w każdym bądź razie jest taka jakaś odmiana rodzynek, które są najlepsze i właśnie takie mamy tutaj w naszym cieście. A przy okazji chciałem pozdrowić też wszystkich tych gości, których do tej pory tutaj gościliśmy na antenie w Aptece Nocnej. Zespół Stonerror, zespół Motyle, zespół Absyntia, zespół Persona Non Grata, zespół Golden Life, zespół No Limits, też wokalistki dziewczynę Karolinę Andrzejewską i wszystkich innych, których teraz nie wymieniłem, przepraszam, ale nie mamy aż tyle czasu, bo jeszcze czekają właśnie piosenki w kolejce i tutaj już widzę na ekranie, że aż do mnie machają. Także proszę Państwa, przed Państwem zespół Velvet Underground i Femme Fatale. Everybody knows if they tell the things she does to please. If they tell, she's just a little tease. If they tell, see the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. Just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Oczywiście nie była to premiera. Velvet Underground powstał dosyć dawno temu. Jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę tutaj czas, którego podobno nie ma, bo też takie są teorie, ale jeżeli chodzi o teorie, to jest ich dużo różnych. Ostatnio też wspominaliśmy tutaj z Mateuszem Holakiem teorię płaskoziemców, bo też akurat to go zainteresowało. okazało, że w XXI wieku jest duża grupa ludzi, która raczej optuje za tą teorią, że Ziemia jest płaska, a jesteśmy od wielu lat oszukiwani, że jest okrągła, bo tak jak też i zresztą w wczesnym średniowieczu taką główną argumentującą zasadą, która miałaby to udowadniać, że Ziemia nie może być okrągła, to fakt, że ci ludzie, którzy by byli z drugiej strony, po prostu spadaliby na dół, gdyż nie mieliby nic, co by mogło ich zatrzymać. A wiadomo, że każdy z góry leci w dół. Nie ma odwrotnego kierunku, bo do góry nie można polecieć, nie zatrzymując się na czymś po drodze, co by nam na przykład dało jakiś twardy grunt. No ale oczywiście takich teorii jest więcej. Są one zwane pokrótce teoriami spiskowymi. No, co prawda niektóre teorie spiskowe nie są takie znowu aż spiskowe, ale też i dla takiej ogólnej zasady, żeby można było kogoś pogrążyć, wyśmiać, wyszydzić, jest ta nazwa teorii spiskowych, także niech sobie będzie, nam to nie przeszkadza, ani nas to grzeje, ani nas to ziębi, proszę Państwa, chociaż w zasadzie za oknem bardziej nas to dzisiaj ziębi, ale to już nie zasada płaskiej ziemi, tylko bardziej po prostu pogoda atmosferyczna, siąpi deszczyk, jest 14 stopni, a może i nawet mniej. No w każdym razie tak, że już na krótkim rękawku i na krótkich spodenkach, samych japoneczkach spokojnie wyjść nie można, bo w zasadzie po takim półgodzinnym postaniu na zewnętrznej człowiek zaczyna się trząść i wtedy robi się nieprzyjemnie. Więc żeby zrobiło się przyjemnie, ja Państwu zaproponuję moich ziomków z nadmorza, z wybrzeżańskiej krainy trójmiejskiej, też o obłożonej i złą i dobrą sławą, bo wiadomo, każde miejsce ma swoje plusy i minusy, a przed Państwem zespół Ścianka i piosenka Boję się zasnąć. We'll be right back. Jest 12:50, prawie 7:56 i 30 w tej chwili sekund. To jest Apteka Nocna. Przed Państwem Jędrzej Kodymowski. Jesteśmy w świecie psychodelii. Jeszcze zostaniemy w nim do końca naszej audycji. Przed Państwem jedni z czołowych twórców właśnie tego nurtu, który też w wielu przypadkach przez dziennikarzy był szufladkowany różnymi nazwami, bo był i też ciężki rock, i big beat, i hard rock, ale w gruncie rzeczy to wszystko spina jedna tylko i konkretna nazwa psychodelia, i nawet tutaj w tym tytule, który dzisiaj może być opacznie różnie rozumiany, wtedy był synonimem właśnie przynależności do wolnego świata i też tak to traktujmy. Zespół Breakout z Mirą Kubasińską i piosenka pod tytułem Na drugim brzegu tęczy. Thank you.